ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่24โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คนก็คงจะอยากได้ความสุขอยากได้ความเจริญให้แก่ชีวิตถ้าเผื่อว่าเราได้รู้ว่าความจริงของความสุขนั้นคืออะไรความจริงของความเจริญที่แท้นั้นคืออะไรเราก็จะพึงปฏิบัติให้แก่ตนเองแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจผิดว่าความสุขนั้นคือการบำเรอการต้องการแล้วก็แสวงหาเอามาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเอามาบำเรอตนโดยทรัพย์สริงคารยศศักดิ์การสรรเสริญเยินยอเป็นโลกกระทำก็ตามเราก็จะได้รับความสุขแต่แค่ที่เป็นโลกีสุขอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดมาเรียนรู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักเหตุคือความอยากที่ผิดๆเป็นความหลงผิดและมีวิธีการลดละความอยากนั้นๆความหลงผิดนั้นๆออกไปจริงผู้นั้นจึงจะได้พบความสุขที่เป็นความสุขอันประเสริฐเป็นความสุขอันสงบเป็นความสุขอันไม่ต้องเป็นทาสและจะมีความเจริญเพราะจะมีจิตที่มีอนุกัมปามีความเอ็นดูต่อหมู่สัตว์มีความเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นผู้เกื้อกูลจะเป็นผู้สร้างสรรค์เสียสละช่วยเหลือชีวิตสัตวโลกอยู่ผู้มีทั้งความสุขมีทั้งความเจริญที่เป็นความเจริญอันประเสริฐแท้เพราะเป็นความเจริญที่เกื้อกูลมิใช่การเอาเปรียบมิใช่การผลาญพลาดแต่เป็นความเจริญที่สร้างสรรค์เสียสละอยู่ในโลกผู้ที่พบความสุขและพบความเจริญดังกล่าวนี้ย่อมเป็นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกทางแล้วก็ได้ภาคเพียรตนปฏิบัติตนประสบผลตามที่หมายของทฤษฎีของพระพุทธเจ้าความสุขและความเจริญนั้นก็จะเป็นของ